jagody w słoikach. No on się bardzo kontaktował, często rozmawiał z ludźmi, jak gdyby bywał, po prostu spacerował brzegiem morza, był dostępny. A teraz rezydencja prezydencka już nie jest w tym miejscu. W latach 50. powstał ośrodek Mewa i on powstał dalej w stronę Helu. To był ośrodek wybudowany dla prominentów tamtych lat, ale jakoś tak potem w latach 80. to wszystko podupadło, a na początku lat 90. to znalazło się w gestii kancelarii prezydenta. I tam powstała, jak wiemy, rezydencja, z tym, że w przeciwieństwie do Muszelki, rezydencja jest otoczona wysokim płotem, otoczona lasem, no i po prostu w ogóle jej nie widać nawet. Ośrodek Mewa się składał z kilku segmentów, z kilku pawilonów. Właściwie to miało też być sprzedane przez kancelarię prezydencką, ale Aleksander Kwaśniewski ze swoją żoną zdecydowali, że nie, że trzeba to uratować, trzeba z tego stworzyć polskie Camp David. Takie eleganckie, luksusowe miejsce, w którym będzie można przyjmować przywódców innych krajów, będzie można się tam z nimi spotykać. No i tak, zrobili to i w Juracie przecież bywają gdzieś goście z zagranicy. Oni sami przyjęli nawet króla Hiszpanii z królową Zofią. Był tam prezydent Havel, spędził 2 tygodnie, a prezydent Kaczyński przyjął tam prezydenta Busha, prawda, który wpadł na kilka godzin do Juraty właśnie. To może nie tylko o tych rezydencjach elit politycznych, ale o tych hotelach, pensjonatach słynnych, które wtedy powstały, z których właściwie niewiele już pozostało do dzisiaj, poza tym, co pani wspomina w książce, co wspominają ci, którzy tam bywali. To co powiemy o takich kamieniach milowych hotelarstwa jurackiego, hotel Lido? W okresie międzywojennym no to był jeden z najlepszych hoteli na polskim wybrzeżu i tam bywała śmietanka warszawka ówczesna, tak? Plus artyści, nawet Kiepura występował, bywał Eugeniusz Bodos, Mosarska, Eichlerówna, najsławniejsi aktorzy, politycy, oprócz tych, którzy mieli swoje wille w Juracie, chociaż Magdalena Samozwaniec wspomina w jednej z książek, że mimo, że ojciec miał willę w Juracie, to ona z siostrą czasami nocowała w Lido, bo większą frajdą było przenocować w Lido niż w domu rodziców. To można sobie wyobrazić. Zresztą w Lido odbywały się dancingi, fajfy, grała orkiestra. No, tam toczyło się towarzyskie życie. Tam było to centrum, tak? To miejsce, w którym trzeba było być. Proszę powiedzieć, co stało się z tym obiektem? Potem zostało przejęte w czasach PRL-u przez EWP. Tam się odbywały nawet czasy odchudzające, które cieszyły się dużym powodzeniem w pewnym momencie. Także w pewnym momencie tam bywało dużo ludzi, a potem Lido zostało zamknięte i przejęte na początku lat 90. przez gminę, prawda? Tak jak wszystkie te pensjonaty. EWP przestało istnieć i one przeszły pod władanie gminy, która po prostu musiała coś z tym zrobić, czyli po prostu to sprzedać. Ale to też tak nie było, że na początku lat 90. ustawiała się kolejka chętnych do kupienia Lido. No tak nie było niestety. I Lido kupił lokalny biznesmen, który miał dobre chęci i no, odbudowywał je, przebudowywał je, unowocześniał tak jak uważał za stosowne przez chyba 20 lat albo dłużej. I w końcu otworzył hotel o standardzie turystycznym, no, zupełnie nie to. W miejscu, gdzie była kiedyś kawiarnia, odbywały się właśnie te fajfy, no dzisiaj jest parking. Parter zajmują sklepy, nic ciekawego. Słyszałam, że jednak on się nie znalazł w tym hotelowym biznesie, ten pan, i postanowił sprzedać Lido, a nowy właściciel nie ma zamiaru się bawić w sentymenty i chce to wyburzyć i postawić tam nowy hotel. Obiecuje podobno, że architektura tego hotelu będzie nawiązywała do tradycji Juraty, no ale jak będzie, to zobaczymy. No właśnie, pisze pani o tym, że ten styl nazywany był funkcjonalizmem. Modernizm cechował architekturę przedwojenną Juraty też, prawda? No, nasz dom zbiorowy, ukochany. No to też jest tego bardzo pięknym przykładem. Tak sprytnie pomyślany, że jest tam kilkanaście mieszkań. To dzisiaj pewnie byśmy już musieli powiedzieć apartamentów. Ale kiedyś mówiliśmy po prostu mieszka i do każdego z nich prowadzi osobne wejście. Nie ma klatki schodowej na przykład. No cudowne rozwiązanie, nikt nikomu nie przeszkadza. Czyli dom zbiorowy to jest jeden z tych nielicznych śladów, tak? Architektonicznych, które ocalały. Na szczęście tak. On jest trochę zmieniony z jednej strony. Więc ta architektura, czyli tamta Jurata była zdominowana właśnie przez taką funkcjonalną czy funkcjonalistyczną architekturę, modernistyczną. Elegancka prostota, tak powiedzielibyśmy. Tak. Jak to było z tym pociągiem, bo to mnie troszkę zaniepokoiło. Podobno można było w bardzo szybkim tempie pokonać trasę Warszawa-Jurata. Tych pociągów kursowało około 20, także bardzo dużo i dojeżdżały z Krakowa i z Poznania, no oczywiście z Warszawy też do Juraty, także jeździło się luksusowo pociągiem, nadawało się bagaż, tak jak dzisiaj na lotnisku. się nadaje bagaż. Także... Proszę Państwa, z Poznania można było szybko dojechać do Juraty. Proszę spróbować teraz z Juraty dojechać do Poznania pociągiem, szybko. No, ale poza pociągiem z Gdyni kursowały parostatki. Były też bryczki, które dowoziły kuracjuszy z Jastarni do Juraty. Nawet dwie taksówki, które miały postój u wylotu Międzymorza. Także transport działał. No i pisze Pani również o tym, że powstała poczta, co jest bardzo istotne. W 1935 roku wspomina Pani o tych budkach telefonicznych na plaży. Na kopkę? Telefony? No tak było, rzeczywiście. Ale to tak się bardzo postarano, a to potem szybko się okazało, że niepotrzebnie, bo zaraz już właściciele willi jurackich mieli telefony w domach. I to były numery dwucyfrowe. W sumie było zaś 100 numerów do dyspozycji. To może o tych kawiarniach? Cafe Casino, tam też była restauracja i też odbywały się dancingi. No i konkursy, bo bawiono się hucznie i organizowano rozmaite konkursy. Wyśmiewa to też Magdalena Samozwaniec, mówi, że to były konkursy na tak zwane misy. I była Miss Juraty, Miss Rozewia, Miss Helu. Podobno pecha miała ta, która została Miss Chałupy. Nie tylko tańczono, bo też były zawody sportowe, zawody pływackie, turniej szachowy. Działo się. I jaki los spotkał te kawiarnie? Cafe Casino zniszczył sztorm, bo było położone na wysokości dzisiejszej Bryzy, tylko jeszcze bliżej morza. Tak, bo Bryza powstała w miejscu przedwojennych łazienek, w których można było zażywać kąpieli w podgrzewanej morskiej wodzie. A Cafe Casino troszeczkę bliżej morza, no i zostało zmyte przez sztormy, a potem resztki wysadzono. A Paloma zniknęła w latach 90. Nawet wcześniej zniknęła, tak. Ale zanim Paloma zniknęła, to przecież przeżyła jeszcze lata swoje w czasach PRL-u. Tam bawiono się, tańczono do rana i wszystkie nastolatki znały Palomę, ja też. Tak, to nasze czasy. Grała tańcząca. Chłopcy, którzy rano sprzedawali ogóreczki na plaży, wieczorami grali w Palomie, prawda, do tańca. Także tak, tak, bawiliśmy się w Palomie i to hucznie. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwą. Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie bieg. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, pieg było 30, a może 32. W tym czasie się mieści Londynka, plaża i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Typowo złotą krzywę i wichrzył co noc ciepły wiatr w moich snach popołudniowo. No właśnie, wakacje z blondynką, Maciej Kosowski. Miejsce 746 w naszym topie, czy na naszym topie wszechczasów. No i tak, trochę nad morzem, trochę w górach jesteśmy tej nocy. Próbujemy jakoś dopasować się do Państwa. Ja myślałam, że będą wszyscy słuchać, cała Polska długa i szeroka, ponieważ nie musi się obudzić rano, więc że włącza trójkę pod księżycem, a tutaj cisza absolutna, nawet Państwo nie chcą książki. 22, 333, 33, 33. No cóż, życie jest pełne niespodzianek. Właśnie... przyszedł wcześniejszy chłód majowy, nie czekał na zimnych ogrodników. Kiedy w ciemną noc majową, mroźną, chmurną i lodową spać nie mogę, w tej zimnicy, w czterech swetrach i szlafmycy, idę przejść się do ogrodu przy ulicy. A w ogrodzie strasznym nocą, wśród przemarzłych, dzikich kociąt, kryją w gęstej, się ciemnicy, jak ponurzy piekielnicy, zimni prawie niewidoczni ogrodnicy. Damy ci, co dziś jest w modzie, pąki zasygnięte w lodzie, zimny pot i ciarki w chłodzie, mróz i kąpiel w zimnej wodzie, wiatr plus bardzo cienką odzież w tym ogrodzie. Nie wiem, po co tutaj jestem, w pół na jawie i w pół we śnie, trzy mrożone dziady leśne zagęszczają moją przestrzeń, patrzą na mnie w pół zalotnie, w pół boleśnie. Przemrożone koafiury, sine lica, blade skóry, sztywne spodnie, gięte w kancik, zimno krwiści to amanci, ale jednak moi to apsztyfikanci. Mięso schłodni, skok w przerębel, suchy lód i lody w gębie, kamień serca, gdyńskie morsy, wymrożone męskie torsy, bierz nas teraz, spółki jest poniżej zera. Biorę ich bez termometru, zrzucę wszystkie warstwy swetrów, bo kobieta czy zaspana, sotę czy umalowana, bo kobieta lubi być adorowana. Bo kobieta czy zaspana, sotę czy umalowana, lubi być adorowana. Bo kobieta czy zaspana, sotę czy umalowana, lubi być adorowana. Bo kobieta czy zaspana, sotę czy umalowana, lubi być adorowana. Powiedzmy o istnieniu narratora, że to słynny Adam Ferency występuje w tej roli, aktor teatru dramatycznego. Właściwie on się nigdy nie pokazuje, prawda? No jako narrator jest tą postacią z offu, tak? Tak, jest postacią, która spina fabularnie przebieg każdego odcinka, nadaje jakiś tam kontekst danemu sketchowi. Tomek? Kiedy obejrzałem pierwsze odcinki tego widowiska, tak to nazwijmy, to miałem skojarzenia głównie z humorem brytyjskim, nie z polskim. Gdzieś tam bardziej to było Little Britain, Monty Python niż polskie kabarety. To właśnie te inspiracje się pojawiały. Mówimy też w tym serialu o Polsce i staramy się unikać polityki, bo jest jej strasznie dużo w naszym życiu. Ale jeżeli już, to właśnie w taki sposób. Bardzo metaforyczny, ale można tam dużo rzeczy przeczytać. A propos unikania polityki, to mam pytanie może niezręczne. Czy telewizja wam któryś z odcinków zatrzymała? Nie. Były rozmowy. Ale summa summarum wszystko poszło. Cały materiał. Były przekładanki. To znaczy... Podprowokujemy. Czy tak drobne podcinanie sceny? Nie, nie. Podcinań nie było. Chodziło tylko o układ scen. I tak naprawdę... Chyba jeden sketch tylko został przełożony z pierwszego odcinka do trzeciego, tak? Z tego, co pamiętam. Nie byliśmy cenzurowani, robimy drugi sezon i tak naprawdę cieszymy się, że te nasze piwniczne zmagania możemy przedstawić Państwu, że może to być w internecie. To się bardzo z tego cieszymy, że telewizja dała nam taką szansę, żeby to zrobić. Jak Państwo reagują na filmiki? Jest okej? Śmieszne, tak? No nie taki fajnie. Był nasz zamiar, no ale dobra. Co się dzieje w życiu pani Jańki? Kobiety nieasertywnej. Właśnie wybrała się na zakupy po chleb. Dzień dobry, poproszę chlebek. I? No tylko chlebek. I? To może ze dwie te paróweczki, zeróweczki. Promocję mam 30 kg gratis, okazja. A dobrze, poproszę. 3,20 może zostać? Dobrze. I? Balerolik świeży mam? Ale to kilka plasterków, tylko najwyżej, dziękuję. I? Nie jest śmieszne. Kto tak nie ma? Ja non stop co chodzę do tej sieciówki, tak, dobra, to wychodzę, no zapomniałem tego, po co poszedłem. Bo ten sketch został napisany przez Wawrzyńca, jest sklepik właśnie i pani Małgosia sprzedaje, no i zawsze po prostu wychodzę z pełnymi światami, bo to ona jest główną inspiracją i ona o tym teraz wie. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z taką większą liczbą tych filmików w Międzyzdrojach na festiwalu. Obiecywałam organizatorom, pozdrawiamy serdecznie, że powiem, że to pomysł ściągnięty od nich, no bo mnie się to tak strasznie spodobało tam. Tak, no, miejcie się na baczności, bo pewnie jeszcze gdzieś pojedziemy. Ja tylko chciałem dodać, że będę mówił w imieniu nas wszystkich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to zaproszenie tutaj. Nie, jesteśmy bardzo wdzięczni. Dlaczego teraz już to mówię? Bo niektóre projekty są trochę traktowane po macoszemu. Nie mówię, że to czyjaś wina, tylko tak jakoś tak marginalnie traktowane, bo nie są mainstreamowe, nie są takie, jak moda niesie, że komercyjne, takie popularne. Program ten był produkowany zresztą z myślą o odbiorcach. Jeśli ktoś tam mówił, do 15% oglądalności się dobijemy, czy tam mniej, to w ogóle sukces. A z jakiej to by się okazji spotkaliśmy? Panie Karolu! Dzisiaj zaczynamy majówkę. Panie Karolu, długi weekend. Trochę wolnego i wreszcie można spotkać się razem i posiedzieć. A, majówka. Boże, to już tyle lat. Kiedyś człowiek był młody, tak? Chodziło się na pochody pierwszomajowe. Nosiło się drzewce z chorągwiami, tak? A teraz człowiek z dziadem. Witaj maj, dzieci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. No tak, naprawdę trzeba zobaczyć. Nie zapowiedziałam, że to kolejny odcinek z Lala Poland, ale myślę, że państwo już, że tak powiem, tę dramaturgię oswoili, czyli przyplatanki owej Jurata, Lala Poland, Jurata, Lala Poland i tak dalej. Za moment do Juraty ponownie, a tymczasem zadzwonił telefon. Halo, dobry wieczór. Czy to pani... Halo, dobry wieczór. Czy to pani Jaśko? Tak, to Jaśko, to ja jestem. Dzwonię właśnie z zaprzyjaźnionego z Juratą uzdrowiska. W tym przypadku chodzi o uzdrowisko Sopot. No tak, rzeczywiście przyjaźń 90-letnia łączy te dwa. No cóż, czy telefon pana jest bezinteresowny, czy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie, jest kompletnie, całkowicie interesowny, ponieważ uwielbiam książki i chciałbym się jakoś przymilić, żeby dostać właśnie książkę. Uczynił pan to już pan się przymilił. Ale nie do końca, bo ja mam trzy wersje przymilenia się. O, no proszę. Więc jedna wersja jest poetycka i trochę durnowata, druga wersja jest prozą i nieprawdziwa, a trzecia wersja jest prawdziwa. To ja może po kolei, bo to bardzo szybko pójdzie. Więc wersja poetycka brzmi tak. My w Juracie użebyli, mnoga wódki tam wypili. I to jest wersja nieprawdziwa, ale poetycka. Druga wersja jest nieprawdziwa, aczkolwiek prozą, że nie byliśmy w Juracie i bardzo byśmy chcieli dostać książkę o Juracie, żeby się czegoś dowiedzieć. Nieprawda. Trzecia wersja jest prozą i jest prawdziwa. Byliśmy w Juracie. Jest to przepiękne miejsce. W ogóle uwielbiamy Hel. Natomiast chcielibyśmy przeczytać książkę o Juracie. Czy wystarczająco się przymiliłem? Cudownie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, panie Jaśku. W związku z tym Jurata, cały ten szpas, pierwszy egzemplarz dzisiaj, a mamy aż dwa, wędruje do pana. Bardzo proszę o pozostawienie adresu. Boże, jak cudownie, żeby tak w majówkę, tak od razu majówkę, mimo że już wszystkie księgarnie są zamknięte, bo w końcu jest, no, no jakby tak, nie, święto, nie są święto, w związku, no tak. Są święta, a ja tutaj tę książkę. Fantastycznie. Serdecznie jestem pozdrawiam pana oraz ewentualnie osoby towarzyszące. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy ze sobą towarzyszącą Koko, pani redaktor oraz całej redakcji Trójki. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. A wracając do Juraty, proszę pana Jaśka i pozostałych naszych słuchaczy, uświadamiamy sobie, że leży ona na Helu, a Mierzeję z dawien dawna zamieszkiwał pracowity kaszubski lud, trudniący się połowem ryb. Przypomniał mi się Kamerdyner, czyli książka i film, no i ta piosenka Corteza. Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję. Już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj. Proszę państwa, i to były piękne czasy, ale one trwały zaledwie 10 lat. Ówcześni oczywiście nie wiedzieli, że mają tak mało czasu, żeby, żeby móc doprowadzić do realizacji wszystkich planów i cieszyć się tym, co wydarzyło się po odzyskaniu niepodległości. Czasy wojny, no właśnie, po 10 latach sezon, cytuję, 1939, sezon letni, zapowiadał się wspaniale. Nie wszyscy nasłuchiwali tych odgłosów z Europy, nie wszyscy wierzyli, że to się stanie. Niektórzy przyjechali mimo wszystko do Juraty i cieszyli się nadal latem, a niektórzy mieli przeczucia i to też pani opowiada. Tak, w Juracie też bywał Jasnowic, inżynier Jasnowic, pan Stefan Osowiecki, któremu ludzie wierzyli, bo on podobno rozwiązywał zagadki kryminalne i nawet potrafił odgadywać cudze myśli. No i w jego marszałka Piłsudskiego myśli odgadywał podobno. Tak, nawet właśnie marszałek Piłsudski podobno kiedyś był u niego w mieszkaniu i podarował mu swoją fotografię z dedykacją na pamiątkę rozmów w rozumieniu tego, czego nie ma, a co jest. Także musieli dużo rozmawiać. On uważał, że wojny nie będzie i bardzo często pytany o to, czy wojna wybuchnie, uspokajał wszystkich, że nie skąd, a że lato było piękne w 1939 roku, no to po prostu wszyscy tam starali się zostać jak najdłużej. Osobą, która została najdłużej właściwie do końca sierpnia, był Wojciech Kosa, który wyjechał jako jeden z ostatnich i już nigdy do Juraty nie wrócił. Opisuje pani też oczywiście historię powojenną Kosakówki, a z kolei poetka miała intuicję poetki. No tak, ale ona była też żoną wojskowego lotnika. Tak. Czyli miała pewne dane. Więc miała pewne dane. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, która jednak jako jedyna z rodziny spakowała manatki i powiedziała, słuchajcie, zbliża się wojna, ja wyjeżdżam. I wyjechała wcześniej. No i jest wojna i oczywiście tego czasu nie będziemy wspominać, bo na ten temat moglibyśmy długą historyczną debatę przeprowadzić. Wszyscy wiedzą, że Mierzeja Helska to był taki też punkt strategiczny. Wspomniała pani o tym terenie wojskowym, ale ja pamiętam, że po wojnie już nie można było, to grubo po wojnie, dojechać do samego końca samochodem, bo, brzydko mówiąc, natykało się na druty kolczaste. Czy ty, moja wyobraźnia dziewczęca ówczesna podpowiada, czy tak było naprawdę? No na pewno tam były druty kolczaste też, ale przede wszystkim był szlaban na granicy Juraty i po prostu można było tam przyjechać autobusem. Trzeba było okazywać dowód osobisty, a samochody prywatne nie były wpuszczane tak łatwo. Pani pisze w swojej książce, ja nie jestem historykiem, więc mogę tylko powołać się na to, co przeczytałam, że to już pan prezydent przed wojną utworzył ów rejon umocniony Hel cudzysłów. No tak, no półwysep ze względu na swoje położenie, prawda, strategiczne, miał znaczenie militarne, no dlatego też wybudowano kolej już. W 1922 roku jeździły tam pociągi, no to poprzedzało budowę portu wojennego w Helu. No z czasów wojny wspomnienie jedno. Nie została zbombardowana. Ona nie została zbombardowana, dlatego że no, Niemcy postanowili zachować ją dla siebie i oni przejmowali te domy, urządzali je jak gdyby na nowo i nie uznawali istnienia spółki. Zostały zniszczone wszystkie dokumenty, co było dużym problemem dla właścicieli domów już po wojnie. Zagospodarowali niektóre pensjonaty, na przykład Fregata, tam powstał szpital dla rannych żołnierzy. Też dom, który należał do Ludwika Panenko, a dziś jest własnością rodziny Wójcikiewiczów, tam też był pensjonat dla rannych żołnierzy. W naszym domu zbiorowym przy ulicy Kasztanowej mieszkali młodzi Niemcy, Hitlerjugend. Zresztą dwie osoby opowiadały mi o tym, że całkiem niedawno przyjechali Niemcy, którzy chcieli zobaczyć te domy. Przy furtce się pojawili i prosili, żeby ich wpuścić do środka, bo chcą zobaczyć, jak wygląda ten dom, w którym mieszkali. Byli wtedy dziećmi, mieszkali z rodzicami w tych domach. Pani Kowalska, która ma tyle lat, ile ma lat Jurata, powiedziała, że absolutnie przegoniła go sprzed tej furtki i powiedziała, że w ogóle mowy nie ma. Ale inny pan wpuścił tego Niemca i rozmawiał z nim. Stąd mamy te informacje, jak to mniej więcej wyglądało wtedy w tamtych lat. Więc tak, nie została zniszczona przez bombę, została oczywiście zdewastowana w innym sensie. No, pozostało tuż po wojnie, to chłopców szczególnie cieszyło, mnóstwo takich pamiątek, jakieś schrony, bunkry, okopy, torpedownia. Torpedownia, pani redaktor, to stoi do dziś. Tylko tyle, że troszkę inaczej wygląda i czemu innemu służy, na szczęście. To raczej nie jest torpedownia, tylko to jest wieża obserwacyjna, która służyła do kontroli torped. No i jak stoimy na molo w Juracie, to przecież widzimy. Można dopłynąć kajakiem na przykład. Natomiast nastała era mniej romantyczna szabrowników, o czym pani pisze, oraz era powrotów dawnych właścicieli. No i to jest kolejny pasjonujący, no niestety też niewesoły rozdział. No niewesoły, bo tak jak powiedziałam, zaginęły dokumenty spółki. W związku z tym te osoby, które się zwróciły do władz o oddanie im ich własności krótko po wojnie, kiedy jeszcze żyli świadkowie mogący poświadczyć to, że oni faktycznie byli właścicielami tego czy innego domu w Juracie, oni mieli największą szansę na wygraną, ale wiele osób nie odzyskało swoich domów. Umowa obejmowała, przepraszam, to przeczytam, umowa obejmowała okres 90 lat od 15 lutego 28 roku do, uwaga, 14 lutego 2018 roku. Tak. Czy ktoś o tym pamiętał, 14 lutego? No tak, no dzisiaj to już nieaktualne, bo właśnie ci właściciele, którzy mieli szczęście i udało im się to załatwić i odzyskali swoje mieszkania czy swoje domy, no są nimi nadal. Ale wiele osób nie odzyskało tych domów. Inne na przykład, które w czasach PRL-u zostało przejęte, załóżmy, przez Ministerstwo Zdrowia, tak jak Wielkopolanka, no to ona nadal jest w rękach tego ministerstwa, nigdy nie wróciła do rodziny, która kiedyś ją postawiła. Także to się bardzo różnie potoczyło. Nie wszystkie przypadki były szczęśliwe. No i nastał czas nowej architektury, kiedy to już nikt nie myślał o takim systematycznym realizowaniu planów, bardzo precyzyjnych, wyznaczaniu uliczek i tak dalej i ocalaniu sosen oraz krajobrazu, tylko powstały podobne bloki. Ja tych bloków nie widziałam w Juracie, ale one gdzieś tam straszą, tak? Może teraz mniej straszą. One powstały też już na skraju Juraty, to osiedle wojskowe. No, bloki, po prostu bloki, ale one miały okres, kiedy były w okropnym stanie, a teraz te mieszkania są też wykupywane przez letników, którzy je odnawiają, remontują i to wygląda coraz lepiej, ale to nie ma nic wspólnego z charakterem Juraty. Przedwojennym oczywiście. W czasach tak zwanego masowego wypoczynku powstały w Juracie duże już domy. Kaper w 68 roku, Bryza. Pamiętam właśnie te budynki ebubowskie w innych częściach Wybrzeża naturalnie, ale domyślam się, że to samo spotkało Juratę wtedy. EWP, Orbis później. No niestety tak. Chociaż na przykład Bryza właśnie, która dzisiaj jest luksusowym hotelem, była też uważana wtedy za dosyć elegancki ośrodek. Tak, powstała dla górników. Wybudowana przez Edwarda Gierka, który przyjechał też na otwarcie, ale tylko był raz. Potem już nie bywał w Juracie. Wolał jeździć gdzie indziej. Bywał w Spale, gdzie miał salon z kominkiem, lądowisko dla helikoptera i basen ze sztuczną falą. Tak, ale zaraz już niedługo potem powstał Neptun. No temat bardzo gorący, bardziej luksusowy niż Bryza. No zresztą też cudownie położony, bo tuż przy molo. No i jak wiemy, nie ma, prawda, Neptuna. Po prostu zniknął. I jak byłam w Juracie pewnego lata, byłam świadkiem takiego śmiesznego zdarzenia. W środku nocy słyszę, podjechał samochód, wysiadają jakieś dwie panie, rozglądają się. Proszę pana, gdzie jest Neptun? Nie ma. Jak to nie ma? Więc no rzeczywiście trudno uwierzyć, że nie ma, tak? No stał hotel, był hotel, całkiem się nieźle trzymał i nagle go nie ma, jest po prostu plac. Ale już dziś wiemy, że tam powstanie nowy hotel, 5 gwiazdek plus, architekturą nawiązującą do Willi Nereus, która stoi tam troszeczkę dalej. To będzie też cena plus na pewno za dobę. No, na pewno. W jakimś momencie pisze pani o tym, no Jurata z elitarnej stała się egalitarną, ale na szczęście elity również zaczęły tam pojawiać się i bardzo jest ciekawa historia, nie była mi wcześniej znana, także bardzo za nią dziękuję. Historia desantu z chałup i w ogóle jakie znaczenie miały chałupy dla Juraty? To chałup jeździli aktorzy. W latach 60. bardzo upodobali sobie chałupy, bo tam nic nie było. Po prostu plaża, piach, sosny, pusto, trochę rybackich chałup. I tam jeździli. Ale w momencie, kiedy powstała plaża nudystów i zaczęło się w chałupach robić bardzo tłoczno, zaczęli szukać innego miejsca. I wtedy odkryli Juratę. I przenieśli się całą grupą do Juraty. Stąd Jurata zyskała takie postaci jak Jan Englert, bywał tam Wojciech Młynarski, bywał Edward Dziwoński, Ewa Wiśniewska, Andrzej Szczepkowski z córką Joanną, potem ona ze swoimi dziećmi, swoimi córkami, też ty, co mi do dziś przyjeżdża, teraz już z wnuczką. Także ta Jurata z okresu przedwojnia, kiedy bywały tam właśnie elity i artyści znani, jak gdyby powoli to zaczęło wracać. Powoli zaczął wracać ten klimat elitarności. No pojawił się też pan Jerzy Gruza, który zamieszkał na Kamiennej Górze i dowodził teatrem muzycznym w Gdyni. Jeździł do Juraty i podkreśla zawsze, że najbardziej lubi Juratę poza sezonem, we wrześniu, kiedy kwitną tam wrzosy. Bo Jurata właśnie wtedy bywa też bardzo ładna o innych porach roku, a kiedy kwitną wrzosy, to jest po prostu zniewalająco piękna. Ewa Wiśniewska też bardzo ładny taki moment jest w pani książce, pani Anno, która była już namawiana przez swoich znajomych, przez swoje towarzystwo na to, żeby z chałup do Juraty się przeprowadzić i ona wahała się, spodobało jej się w Juracie, spodobało jej się, ale była tak lojalna wobec chałup, że nie była pewna, czy może ją zdradzić. To też bywał przecież Gustaw Holubek i właśnie pani Zosi i właśnie Ewa Wiśniewska. Ja pójdę do pani Zofii, dobrze? Która była w Juracie, też mieszkała w tym samym, tak, prawda? Życie płynęło albo w ogrodzie, albo na tarasie, gdzie do późnych godzin nocnych grano w pokera albo w brydża. No i to były takie czasy dla Juraty w sumie dobre, może biedne, ale dobre, bo tam w tym czasie spotykało się towarzystwo rzeczywiście które można nazwać towarzystwem. Może to teraz zacznie wyrastać, tak jak pani powiedziała, pani Aniu. Bardzo dziękujemy, że zechciała pani zabrać głos. Oczywiście to środowisko to nie tylko aktorzy. I bardzo też spodobał mi się rozdział, w którym wspomina pani osobę, o której może wielu ludzi teatru dzisiaj zapomniało, a sporo dla tego teatru uczyniła. To był pan Jerzy Koenig, który naturalnie już nie żyje od lat. Natomiast odwiedzany był przez młodzież studiującą w warszawskiej, no wtedy jeszcze Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. No i tam też odbywały się takie wokół teatru debaty i to też była taka barwna postać. Siedział pod tym parasolem na leżaczu. Plaży, tak. Bywał w domu zbiorowym, oczywiście, w mieszkaniu mojej mamy i na tarasie przyjmował gości. Przychodził tam i Zbigniew Zapasiewicz i właśnie Gustaw Holubek i tam toczyły się poważne rozmowy przy, jak powiedział Jan Englert, angielskiej literaturze, czyli szkockiej literaturze. Myślę, że głównie rzeczywiście średnie pokolenie. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale... No, miejmy nadzieję, że to może jakoś da się chociaż w pewnym stopniu uratować. Przyjeżdżały tam w czerwcu matki z małymi dziećmi, a potem właśnie takie średnie pokolenie. Raczej młodzieży nie było w tamtych latach. W pewnym momencie była, ale nie przyjęła się. Bo też nie było nigdy w tamtych latach na przykład pola namiotowego w Juracie. W związku z tym, no gdzie ci młodzi tam mieli nocować? Oni wszyscy raczej zostawali w Jastarni albo jechali na Hel. Władysławowo, tak. Było taniej, tak. Było więcej rozrywek. W Juracie dla nich rozrywek nie było. Było kino, ale w Jastarni, tak? Znaczy... Było kino Żeglarz, to dziś jest. To jest niezwykłe kino prowadzone przez babcię, mamę i córkę z kaflowym piecem. To kino też słynie z tego, że komuś bardzo zależy na obejrzeniu jakiegoś filmu, bo mu umknął w ciągu roku, to może się zwrócić do pań w kinie Żeglarz i panie taki film sprowadzają. Mówimy nie w Juracie, tylko w Jastarni, aczkolwiek no, administracyjnie. Gdyby tutaj był ktoś, kto tą sprawą się zajmuje, to by powiedział, że to jednak Jurata jest częścią. To może jednak ustalmy. Kto chciałby to powiedzieć wyraźnie? Formalnie niestety Jurata jest częścią Jastarni i to trzeba powiedzieć, że jest to osiedle. Kłopot polega na tym, że to tak naprawdę nigdy nie było częścią Jastarni od samego zarania i do dnia dzisiejszego. Musimy chyba nanieść pewne poprawki w encyklopediach, ale to rzeczywiście nie ma większego znaczenia. Cieszmy się, że mamy Juratę samą w sobie, a nie tylko jakąś taką przybudówkę do kiedyś wsi rybackiej. No gdzie? To oczywiście był żart. Jurata skłania do wspomnień. Jednak wiele osób, które tam jeździło, już ich z nami nie ma. Ale kultywujemy pewne tradycje i przyjaciele Gustawa Holubka co roku obchodzą jego imieniny w Juracie, 2 sierpnia. Więc najpierw w Juracie obchodzone są hucznie imieniny Anny, a potem właśnie przyjaciele Gustawa Holubka obchodzą jego imieniny. Przyjeżdża Magda Zawadzka, przywozi jakieś materiały, filmy wspomnieniowe, opowiada, coś czyta gościom. No i goście co jedzą? Placki ziemniaczane, prawda? No właśnie lody, nie powiedziałyśmy o jagodowych. No tak, to wszyscy znają pewnie lody jagodowe, ale chcę powiedzieć, że Jurata jest taką wyjątkową miejscowością. Może inne też to mają, ale Jurata ma na pewno. Czy poza tym, że przyjeżdżają tam turyści co roku i co roku jakieś nowe osoby się przekonują do Juraty, to są stali bywalcy w Juracie i oni są wierni Juracie, przyjeżdżają rok po roku bez względu na to, co tam się dzieje, mogą narzekać, mogą chwalić, wszystko jedno, jaka pogoda, oni są. Tak jak pani Hanna Brusikiewicz, która tutaj siedzi. No i jest z nami pan profesor Żylicz, który do Juraty jeździ już nie wiem ile lat, panie profesorze, od 66 roku. Więc my sobie nie potrafimy wyobrazić życia bez Juraty. No tak to jest. Myślę, że już sobie burmistrz Jastarni zdał z tego sprawę, że tak ta sytuacja właśnie wygląda, bo wpadł na pomysł obdarowywania medalami tych bywalców Juraty, którzy przyjeżdżają do niej dłużej niż 30 lat. W związku z tym, no, mamy szansę na medal od burmistrza. No tak. Czy odpowiada Państwu taka przeplatanka? Prawdę mówiąc, nie ma już odwrotu i za kilka minut powrócimy do spotkania z Lala Polent, gdzie oczywiście w Szklarskiej Porębie. Thank you. To ja może w tym czasie zapytam o pana Karola, jak się teraz czuje i czy jest szansa na powrót jego do Lala Poland. Tak, pan Karol wróci do Lala Poland. Pan Karol jest bardzo tajemniczą postacią, tutaj jeszcze tego nie widać. Ale... Z wielowymiarową postacią, tak. Trzeba przyznać. No ten sketch jest też taką inspiracją naszą z życia, kiedy to siadamy przy stole, nie wiem, do obiadu i nagle słyszymy wzdęcia, gazy i tak dalej. I te reklamy po prostu, te wszystkie hasła i te wszystkie nazwy. Mamy już teraz takie spaczenie, bo rzeczywiście tyle sfer naszej rzeczywistości poruszyliśmy w tym programie, że gdziekolwiek teraz pójdziemy albo coś zobaczymy, to o, tak jak to z naszego sketchu. Tak, wszystko się zaczęło od takiego sketchu w naszej piwnicy na scenie Przodownik. To był pierwszy sketch z panem Karolem, który był trochę taką parodią telewizyjnych reklam produktów farmaceutycznych. Nazywaliśmy to Wigilia Product Placement, czyli było to spotkanie wigilijne, w trakcie którego każdy tak naprawdę reklamował jakiś tam produkt medyczny i to się rozwinęło w taką serię skeczy o takiej archetypicznej polskiej rodzinie i rzeczywiście z tym panem Karolem jest tak, że na te 7 odcinków, których się pojawił w pierwszym sezonie, chyba w 3 bądź 4 umarł w trakcie. Ale w jednym wykończył całą resztę. No bo tutaj trochę tak przez palce patrzymy, jak Polacy się leczą. Sami się leczą, ale też mamy pożywkę w postaci tych lekarstw coraz to nowszych. Konsultuj z lekarzem albo farmaceutą. Ale są to specyfiki, które są dostępne ogólnie. To nawet nie lekarstwa, tylko odpowiednie pudełko, fajna reklama, fajna nazwa. Super i są w stanie ci nawet sprzedać witaminę C pod nazwą super ekstra mega odporność. Że to jest coś nowego, twój organizm tego potrzebuje i myślę, że to też jest taka... Satyrana to. Lecz się sam i to nie zawsze jest dobre. No. Ale też jest tak, że my Polacy jesteśmy lekomanami. Nie wiem, jak jest w Szklarskiej Porębie, ale w Warszawie przy jednej ulicy jest kilka aptek. Banki, apteki, w niektórych dzielnicach sklepy całodobowe z alkoholem. Tak. Proszę Państwa, za 17 minut druga, niedługo domkniemy historię Juraty, opowiedzianą w skrócie oczywiście, a Jurata dzisiaj... No nie byłam, nie widziałam, ale mówi się, że to prawdziwy raj deweloperów. Będziemy już kończyć, ponieważ nie chcemy opowiadać o szklanych domach, bo jakie one są, każdy widzi. Jedni je kochają, inni kupują tam mieszkania, jeszcze inni kupują nie żeby zamieszkać, tylko po to, żeby wynajmować letnikom. Natomiast jeszcze takie pytanie, bo nie jestem pewna, co, jak to mówią tak naprawdę, co pozostało z tamtych lat? Co jest takiego, co jest nienaruszalne, co pozwala zatopić się w tej najgłębszej historii, w tych sentymentach? Oczywiście, no, jesteśmy tutaj wszyscy dorośli. Poza panią, która przyjechała z kina żeglarz, to większość z nas jednak no, ma już swoje lata i jest sentymentalna jakby z natury. Może ja zapytam właśnie pana, bo pan ma taki dorośli głos. My tu zresztą jesteśmy rodzinnie większą grupą. Natomiast myślę, że przede wszystkim morze, zatoka, zachody, albo najczęściej czerwona kora na koronach drzew jurackich sosen. To jest chyba to, co każdemu w głowie jest, tkwi i zawsze będzie się tam pojawiało. Natomiast dla mnie to jeszcze dodatkowo i mojej żony to to, że my bardzo lubimy jeździć do Juraty, ale zimą. I zwały lodu, i to naprawdę gigantyczne, dużo większe od nas, albo na brzegu zatoki, albo też na brzegu morza. Parokrotnie mogę pokazać zdjęcia, bo mamy ich pełno. To jest coś niepowtarzalnego. Ale jeszcze piękniejsza rzecz, która tkwi przynajmniej we mnie, to ta biegnąca nagle olbrzymia ilość łabędzi zimą właśnie do nas, bo jesteśmy tam dość rzadkimi ludzkimi obywatelami, że tak powiem, pojawiającymi się, które koniecznie chciały być nakarmione. To było tuż przy zejściu z mola, na którym myśmy wdarli się jakoś przez jakieś zaspy. No i wtedy właśnie biegną na nas te ptaki. Szczęśliwie uratowali nas jacyś ludzie, którzy przyjechali chyba ze Straży Miejskiej i mieli karmę. No w związku z tym ptaki zrobiły w tył zwrot i natychmiast pobiegły w stronę tych, którzy je prawdopodobnie codziennie tam dokarmiali. Ale tak już sumując na pytanie, żeby nie przedłużać, to przede wszystkim wydmy, wspaniały las, przepiękne morze, niestety coraz częściej zjadane plaże w różnych miejscach i coraz dalej trzeba iść, żeby być no, w trochę większym poczuciu kontaktu wyłącznie z morzem, a mniejszą ilością ludzi, albo trzeba przyjeżdżać właśnie albo wczesnym, bardzo, jeszcze bym powiedział, kwietniem, majem, jeżeli tylko to się udaje i chociaż na parę chwil zobaczyć po prostu tylko te tereny, a nie to, co było, bo to, co nas łączy z Hanią, to z kolei właśnie taras, bo to na terenie u Hani w naszym domu zbiorowym, myśmy się tam wszyscy zawsze kłębili, graliśmy w karty przede wszystkim, Mnóstwo różnych dziwnych rzeczy tam się zresztą działo. Natomiast to, co mnie w głowie tkwi najbardziej, to, że jak zbudowano molo, to było wielkie wydarzenie, chyba lata 70. Przepraszam, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to wtedy były początki mola. Zresztą było najpierw tylko połówka, potem dopiero dobudowano ciąg dalszy. Ale to, co stało po prawej stronie od mola, a to mianowicie FWP Paloma miało swoją własną wypożyczalnię kajaków, rowerów wodnych i takich kajaków, które miały żagle. No i to była nasza wtedy, można powiedzieć, cała popołudniowa zabawa. I tak, to tkwi mnie najbardziej w pamięci, właśnie te wyprawy kajakami i rowerami. Bardzo panu dziękuję. Czy pana profesora mogłabym poprosić o pana refleksję? Ja nie mam tak donośnego głosu jak Jurek. Z rodziną Rejów przyjaźnimy się od paru dziesiątków lat. Raz jeden tylko była odrobinę krytyczna sytuacja. To były czasy głębokiego PRL-u, braków w sklepach. Ja kiedyś wracałem do domu, zaszedłem do sklepu z połem i zobaczyłem, że był żółty ser, a nie miałem pieniędzy, więc popędziłem do domu. Po drodze spotkałem jednego z młodych Rejów, krzyknąłem do niego, że dają ser. Wziąłem pieniądze, wróciłem do sklepu, już trzech Rejów przede mną stało w kolejce. Ale sera wystarczyło. No cóż, jeszcze mogę powiedzieć, że od 66 roku przyjeżdżałem dokładnie co roku do Juraty. Niemal zawsze z żoną, raz jeden ona się połamała w jednej, ale dała mi tydzień wolnego i też pojechałem do Juraty. Bardzo dziękuję. Pani Doroto, pani jeszcze tak, chciała jeszcze coś tak powiedzieć? Ja się nazywam Dorota Jurek i spędzam w Juracie pół roku każdego roku, ponieważ udało mi się odrestaurować przedwojenną willę i ja po prostu chcę powiedzieć, pamiętajmy o ogrodach. Pamiętajmy o ogrodach Juraty, bo dla mnie Jurata to są właśnie te stare wille, dlatego całe serce włożyłam w odrestaurowanie domu przedwojennego, pomimo propozycji oczywiście od architektów znanej pary. Zrównajmy to z ziemią, wybudujemy pani piękny apartamentowiec. Nie dałam się, jeździłam sama po trzcinę, właśnie a propos tej opowieści o ścianach. Sama robiłam wszystko, jeździłam. Jak zobaczyłam, że jest trzcina w ścianach, no to wtedy już było Leroy, była Castorama, tylko że 100 kilometrów od nas przy obwodnicy. No więc mając na szczęście jakiś tam samochód, pakowałam tą trzcinę. Okazało się, że do niczego się to nie nadaje, bo to jest trzcina na ogrodzenia, po którym panom tak świetnie spływał ten tynk, jak nakładali. I dopiero wtedy, jeszcze nie było internetu, i dopiero wtedy, jak to się mówi kolokwialnie, zajarzyłam, że to musi być trzcina podtynkowa, której oczywiście nigdzie nie kupię, bo już teraz nie buduje się domów z trzciną podtynkową. Ale wymyśliłam, że na pewno ta trzcina, która była w tych domach jurackich, musiała być z terenów z okolicy. I zaczęłam szukać, pytać ludzi. Ktoś mi powiedział, że koło Elbląga mieszka pani, która coś wie na ten temat, i tak jak mówię, nie było internetu, więc ja jakąś, nie wiem, pocztą 50 pantoflową zdobyłam telefon. Okazało się, że pani ma w stodole maszynę i kiedyś robiła tą trzcinę, ale ona mówi, proszę pani, ale mam zardzewiałą. Ja mówię, błagam pani, pani zobaczy, może jakiś olej przywiozę, coś, ja muszę mieć tą trzcinę. Wyciągnęła tą maszynę, naoliwiła ją i za jedną setną ceny tego, co ja woziłam z tego Leroy czy z Castoramy, zrobiła mi trzcinę z trzciny do domu i już tynk nie spływał i tak mi się udało odtworzyć dokładnie tak, jak było. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przy tych pięknych wszystkich, dla mnie pięknych domach jurackich zawsze były piękne ogrody, a w tych ogrodach i są te, co ocalały, i są hortensje. I wydaje mi się, że te hortensje, tak jak sosny, są symbolem Juraty po prostu. Ogród bez hortensji to może w ogóle nie istnieć, tak? To nie Jurata. Także pamiętajmy o ogrodach, to jeszcze. I to przetrwało i to jest ten klimacik, że co tam, nie przejmujmy się w ogóle tymi, nie patrzmy na te szklane domy. Chodźmy tymi ulicami, gdzie są ogrody, gdzie są te przedwojenne domy. Patrzmy tylko tam i będziemy mieć Juratę taką, jaka była. Przypomniało mi się, że nie powiedziałyśmy ani zdania o panu Mieczysławie. Ten, kto fotografował. Mówiłyśmy o nim? Nie mówiłyśmy o nim, ale nie mówiłyśmy o nim, ale fotografował pan Krystę Schnidental i mamy je... Tak, nie chcę mówić, ale fotografował i dzięki niemu mamy bardzo piękne zdjęcia w książce. Ale tak, charakterystyczną postacią w Juracie był pan Mieczysław Wójcikiewicz. To był fotograf plażowy. To był taki fach, tak się nazywało, fotograf plażowy. Chodził z aparatem po plaży ze swoim pieskiem w charakterystycznej czapeczce, tureckim fezie i robił zdjęcia turystom. Zaczął przed wojną, skończył długo po wojnie, miał już 80 lat, jak zamknął swój kiosk na Międzymorzu i zrobił bardzo dużo zdjęć. Ma trzech synów i najstarszy z nich, pan Bogusław, ma całe archiwum zdjęć właśnie z Juraty, z Półwyspu Helskiego. No oczywiście są to zdjęcia czarno-białe, ale niektóre bardzo piękne i one też znalazły się w naszej książce. Pan Mieczysław Wójcikiewicz był zresztą bardzo zasłużoną postacią dla Juraty. Jak podniesiono temat budowy kościoła, to pojechał do Chicago, mimo że już był bardzo mocno starszym panem, po to, żeby zbierać tam pieniądze na budowę tego kościoła wśród Polonii. Także bardzo był postacią zasłużoną. Proszę otworzyć na 146. To jest radiowa czynność. Do radia mówię, że na przykład zdjęcie wykonane przez Krisanię Dentala jest na stronie 146. W poszukiwaniu skarbu bawili się dzieci i dorośli. Sławomir Idziak z prawej, Jan Engert w głębi. No, wzruszające. I tutaj te sosny widać. To jest to. Bardzo pani dziękuję. Jurata, cały ten szpas. Pani Anny Tomiak, książka, którą no, dobrze będzie przeczytać jeszcze raz i jeszcze raz. Może przed sezonem letnim 2019. Pani Anna Tomiak była naszym gościem specjalnym, a państwo byli gośćmi gościa specjalnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i tyle o Juracie tej majowej nocy. Podsumowując natomiast nasze spotkanie z Lala Poland w Szklarskiej Porębie, podkreślmy, że trwa właśnie sezon drugi serialu. No i że spotykamy, jak już mówiliśmy, dobrze znane nam postaci z poprzedniego sezonu, jak pan Karol na przykład. No i te serie scenek rozmaitych, jakie tam jeszcze były? Seria Narzeczony kontra rodzina. I mamy różne rodziny. Są rodziny oszczędzaczy, rodziny, która opowiada cały czas kawały. Jakie tam jeszcze mamy rodziny? Myśliwi. Plotkarzy, spiskowcy. Przyznam, że jest to jedna z moich ulubionych serii. I tutaj podziwiam kolegów, jak w tylu odcinkach oni stwarzają zawsze tych rodziców kompletnie inną parę. I za Pawłem. I też realizacyjnie jest bardzo ciekawy. Zdjęcia robił świetny operator Wojtek Sulerzycki. Parą są Wojtek Solarz i Michalina Sosna. Prezentujemy oczywiście przy okazji pozostałych członków ekipy. Może kiedyś uda się wszystkich zaprosić, ale to będzie trudne z logistycznego punktu widzenia. Trzeba jeszcze powiedzieć, że każdy odcinek kończy piosenka. Piosenka specjalnie napisana tu Mateusz Wachowiak, nasz kompozytor, bardzo uzdolniony, działający na wielu polach muzycznych. Jesteśmy dumni, że pracuje razem z nami. Ma rzeczywiście niezwykły dar pisania melodii, które niby wszyscy znamy, ale one są tylko podobne i są pisane specjalne teksty. I Mateusz Rusin. Tak, Mateusz Rusin też pisze piosenki. Jedną piosenkę również napisał Robert Majewski. I Wawrzyniec też pisze, tak. Mateusz Rusin to z kolei aktor Teatru Narodowego, a Wojtek Solarz jest nadal aktorem narodowego. Freelancer. Czy teraz będzie piosenka? Piosenka. Prosimy zobaczymy o kolejny fragment muzyczny. Cykora mam, cykora dzisiaj. Przysiadłbym na górce i lkał. Powiedziałaś, że pluszowego misia mogę sobie wsadzić right now. Krążę po pokoju, prałem koszulę, umyłem zlew. Telefon nie dzwoni, rozumiem, żeś w pogoni mała, ale przecież mogłaś chociaż durny SMS wysłać. Masz serce moje, se je bierz, miła. Masz serce moje, se je bierz, miła. Może warto by na wszelki wypadek powiedzieć, skąd ten tytuł. Ten tytuł brzmi znajomo. To Wawer, nie? Wawrzyniec wymyślił. Ale zaczęło się od filmu, myśmy w piwnicy, prawda? Zrobili, bo każdy z naszych tych programów w piwnicy miał jakąś nazwę i był ten film po prostu, La La Land. Mówimy, kurczę, musimy coś wymyślić. Coś, żeby tak wiązało nam ten cały program. La La Poland. No i później to już zostało ta nazwa. To fantastycznie niesie, no bo kto nie pamięta Goslinga występującego w tym filmie. Mateusz Rusin jest naszym Goslingiem, Ryanem. Okay. Mówimy też o Goslingu, że to jest amerykański Mateusz Rusin. No to bardzo dziękujemy. Olga Sarzyńska. Pani Izo, proszę dokończyć. Tak. Izabela Dąbrowska. Paweł Koślik. I Maciej Bakowski. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli Państwu się podobały te fragmenty, to zapraszamy serdecznie od 8 marca na kolejne odcinki. 22.15 na Dwójce. Jeżeli Państwu się podobało, to polecajcie Waszym znajomym. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy Szklarskiej Porębie. Pani Anito, bardzo dziękujemy za gościnę. Nie byliśmy pewni, czy taki bardzo rozrywkowy program może się spodobać. No i myślę, że było okej. Okay. Barbara Marcinik. Tomek Żonda. I za pół godziny kto? Marek. Tak jest. Lista przebojów ze Szklarskiej Poręby. Dziękujemy. No właśnie, wszystko zgadza się. Jest piątek. Marek lub Baronik w liście przebojów to wieczorem. Oczywiście. No i La La Poland, tak jak nasi goście przypominali, też wieczorem, tyle że w telewizyjnej Dwójce. Serdecznie polecamy, zapraszamy, a my... No właśnie, my to Barbara Marcinik, Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz. Odbyliśmy trasę od granicy do granicy. Od tej na południu z Czechami do Cypla, na którym zaczyna się Polska. A ta piosenka, która już w tyle, to moja ulubiona polska piosenka. Jak gdybym głosowała na top wszechczasów, to zawsze głosowałabym na nią. Co dalej? Znasz odpowiedź.